ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه زما عزت مند حاضرین و مسلمانانو رونو ما دا اللہ دی کتاب سیسا او یو حدیث دی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حدیث مبارک و نولستو دا دی لفظی ترجمہ دا دا رب العالمین د خپل حبیب مرګرو توي صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چې رب العالمین ایمان ستاسو پسینو کې محبوب ګرځولې ده او رب العالمین دا ایمان تاسو له خیسته ګرځولې ده او کفر دارنګ لویلو ګناهونه واړو واړو گناہوں اللہ تاسو لبت خکار کړی دي بیا فرمایو اولائک هم الراشدون د دې صفاتونو خاوندان دا په دنیا کې لار موندن کی وی اے چاله چې په دې زړه کې ایمان محبوب شي او په دې زړه کې ورته الله ایمان خیسته کی او کفر ورته په دې زړه کې بدخکاری گناہونه واړه او لوی ورته په دې ځړه کې بدخکاری الله وې دغه خلق د هدایت خاوندان دي کم حدیث مبارکه چې ماستا سلوان نه ولستو ابو هريره رضی الله عنه نے روایت ته دوی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې ایمان صد پاس او یا حصی دي او صد پاس او یا سانګی دي پدې ټول کې بهترین حصہ د ایمان صدا چې پزړه کې عقیده وی او په خلص اړه وی چې لا اله الا الله او پدې تمام خصلتونو کې هغه آسان او دارنګ معمولی خوې صدې د لار نه د تکلیف شې لري کول یعنی په لار کې او داسې شې پروت دی چې دا غي د وجې نتلون کوله تکلیف دی ګټه دا ازغې دی ګندګي دا لداشه د لارې نه لري کول او بیا د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایي وې دا حیا نه د ایمان په سانګو کې او غټه سانګه دا دا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله ذکر کړی دی زمائی زتمند گور دی مختصر حدیث کے دا اغا ایمان ٹول خیونے ذکر کری چیغی تا ایمان کامل ہوئی اغا ایمان کامل چیغی سر اللہ دنیا و خیرت کی دا مدد دا نصرت او دا نجات او دا سعادت و دا فرمائی لی دا امون و تاسو چر و خواہیو چی آزم آرابا آزم دا خاتمہ پا ایمان کی یا اللہ ایمان کامل را لناسیب کی نو ایمان کامل ستوائی ذکر دائیو خبر ٹول ذہن کی رہے چی دی جزی ایمان سر دا رب العالمین مدد و نصرت وی خو کامل مدد دا بد کامل ایمان سر رہے او دا سی بمنی چی پیو کلی کی یو کس دعا دا سی یو شل او سل کسان دی ایمان خواندان دی نو آغا اجتماعی مدد بن رازی اجتماعی مدد با اللہ راضی چکل دی ایمان او دی اسلام د ټولو د داوی که انکو ایمان د کمال درجی تو رسی گی نو آغا اللہ چی دا کم مدد وعدہ فرمائے لیو آغا مدد او نصرت با بیا دنیا کی مرازی نو دی دغ ایمان مختصر آغا خوی نا ذکر کوم قرآن شریف او زمونگ دین پشان دا آئینے دے لیکن اسڑے آئینہ مخلونی سی نو دل د خپل حسن د زینت یا خپل مخبان صداغ لګی ویلې داغه په تور ته لګی دیو جن ایمان زمای عزت مندو یودا سی شه د جدي زموږ استاد سو په دی ټول دین باندې احاطه کړی دا بعض علما کرام د ایمان غخوین را جمع کړی دي نو چې موږ تاسو ګورو چې د کامل ایمان په خوینو باندې موږ موصوف یو کني یو ګوراغه صد پاس او یا خوینا چا تقریبا دا او یا نډېریږي او حدیث کې امدادی چې صد پاس او یا دي د ایمان کامل دا خوینا دي داغه کې ګور ایمان دې د رب العالمین په ذات او د الله په صفاتو چې الله شته دې او دنیا کې پستر ګلی دې نشي او زمون ټول نفع نقصان عزت ذلت ورکول بندول ډیرو نو کمول د چا په لاس کې دي د رب العالمین په لاس کې دي چې دا زمون استاد وقیده وی چې دا تمام کائنات را جمع شي او دای د ماشي د وزر مرچا ته فائدہ رسول غواړي او چې دا الله اراده او حکم نشوي نو فائدہ نشي رسوله او کدا تمام کائنات را جمع شي او د ماشي د وزر عمر چاته تکلیف رسول غواړي فوجداغي فیصله د بر نه نیشوي نو تکلیف نشي رسوله نو پای کی ایمان د په الله او د الله په صفات باندې دارنګ په ملائکه کی ایمان ده ایمان کامل کې دام د شمون به منو چې ملائکه د الله او مخلوق ده او د نور نه پیدا دي خدا الله د نور نه نه دغه خبر وای ملائک دا الله یو مخلوق دے د نور نه پیدا دی خدا الله د نور نه نه دا یو معصوم مخلوق دے پستر بخکاری نه او دمره تعداد دې چې د ملائکه شمیر ما سیوا د الله نا بل نبی ولی مړي ژوند دي تن نه معلوم و ما يعلم جنود ربك الا هو. یو کم دیرشم پارا کی فرمائی حبیبا استاد رب د لخکر علم یو الله ته معلوم دي په ملائکه ایمان راوړل په دغه ایمان کامل کې دا خبرم ده دا الله په تمام آسمانیو کتابونو ایمان راوړل. اخو زمونږ استاد او خیرنه کتاب قران شریف ته خود دې سره به زمونږ ایمان دای چې رب العالمین په کومه زمانہ کې په کوم نبی کوم دین او کوم کتاب او صحیفه را لګلې وا زمونږ په ایمان دې او هغه کتاب بر حق کتاب خو زمونږ د قران دراتلو سره هغه منسوخ شوی دی هغه قابل د عمل پاتې نه دی داغه مطالعه عوام نه کوي ټیګه په خبره باندې ایک تورات شریف په بازي پښتو او اردو کې خلق تقسیمې انجیل شریف تقسیمې نو عوام او خلکو ته د دې د مطالعه اجازه په شریعت کې نشتا. دارنګ د الله په ټول انبياله السلام ایمان راوړل چې څومره انبياله السلام د آدم عليه السلام نه راوالي تر خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم پوری دنیا تر علیګری دا ټول برحق پدې ټول زمون ایمان دی او د ټول رستنې څوک دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی د حبیب نه پس نه بل نبی راضی نه بل رسول راضی. دارنګه په تقدیر باندې ایمان ایمان کامل کې سره په تقدیر ایمان اې دامن او تاسو چې سکو او سب تر مرګ پوری وکړو دا ټول په تقدیر کې لیکل شوی دی. حدیث پاک کې راغلی دی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وی اللہ دا طول نمخ کی قلم پیدا کو. خدا مسئلہ علماء ذکر کری چی آیا دا قلم نمخ کی مخلوقو نا حدیثو کی راغلی دا قلم نمخ کی اوب پیداوے دوبو نپس عرش پیداو او دا عرش پسی تقریبا دریم نمبر کی قلم پیدا شو. طول نمخ کی مخلوق باز علماء لکلی چی اوبوے او کوم روایت چې خلک ذکر کوي چې ټولو کې مخ کې الله عقل پیدا کړو محدثینو لیکلي چې دا حدیث ثابت نه دی. ټولو کې مخ کې مخلوق څه دی وبو دوبو نه پس الله عرش پیدا کړو هغه نه پس قلم پیدا کړو قلم لوي لیکا نو دا چې مخ کې تیر شي او سبا تر قیامت کېږي دا ټولې اولی کړي علماء لیکلي دا لیکل دا سه وشول چې دا په لوح محفوظ کې وشول دا الله په علم کې خدا اذن للی کلی وا دا الله په علم کې د مخ کې نو چې داغه د فارادو سه ابتدا نو دا الله په علم کې مخ کې لیکلی او قلم ته ویلی کنو سچې کیږي با اوس شوی دی دا قلم لیکلی دی او دا لیکل د قلم په ذریعہ د اسمانونو د زمکو د پیدا کولو نه 50 زره کال مخ کې وو 50 زره کال اسمان او زمکه بیا 50 زره کال پس الله پیدا کا اې داتې شنن دی جوې موږ لراغله دا تقدیر کې لیکلی او چې څنګه لیکلی وراله کرانلې داتې شنن کلمه او مسلمان په کور کې پیدا ستا والدین مسلمانانو او ستا په دې ځل کې د اسلام او د دین محبت دی دا تقدیر کې لیکلی وو دا په تقدیر کې لیکلی دا تعالی چې څومره رزق ملاويږي روزانه خوشحالي راځي تکلیف راځي دا ټول تقدیر کې لیکلي پدی ایمان ساتل خو د تقدیر سره ګوره الله د تدبیر حکم هم کړي جائز تدابیر بسړې کوي خو تقدیر چې راشي انساني تدبیر سن شکولې تقدیر چې راشي انساني تدابیر بیا سن شکولې نو په تقدیر باندې ایمان او د تقدیر په ایمان روړو باندې ډېرې مسلې اسانېږي. ایمان کامل کې دغه مو په تقدیر باندې ایمان دارنګي ایمان کې دا مو رستنې رز منل د قیامت رست ګورا رستنې رز وې دا رستنې رز ولولې وې بیا به نور رز یو شپې نه جنت کې او جهنم کې وشپې او رز نه اخیرا نه رز منل دا ډیر اهمه خبره ده. ان شاء الله ول دا د ایمان کامل لا خو نو ذکر کوم بیا که وخت وي دا یو خبره ان شاء الله تفصیل وکړو. رستنی ورځ دته وی انقلابی عقیده په اسلام کې اے دې زندګۍ کې چې انقلاب راولي دا پسړی کې عاجزی راولي او دا سړی د ظلم نه بنکړې او د دنیا کې دنه درنده او ظالم او زناور نه جوړیږي دا د رستنې رزمنی جنن کزما په لاس کې وسته طاقت ته ما ته الله اختیار را کړي او کنن ز سوکم یو رست رستا د تپوز زیبوی ابن کثیر یو واقعا ذکر کړي یو صحابي د نسوارا او د وطن راغله او د حبشینا نو نبی رحم السلام هغه خپل صحابي ته وی سناشنا خبره کړی کته لري د ناشنا خبره تار ته چاته سوچ پکار دی ورنن خپل جواب استرګي لا سونا او الله چې کوم قوت درکړي دا سنبال کا پدی قوتونو او پدی ارسوګره فنا راځي د پښتنې یو زیشتا مله الله حبيب ورته وی ساجيب واقعا کدي کتلي هغه صحابي ته وی هغه یو قربان کتلي پیدا وې څنګه دې کتلي ویو ګړی زنان را روانه واو غړې منګه پسري خو هر قسمه ځوانان وی چې د ځواني په نشه کې نه یو ځوان را پاسې دوه غزنانه ته ټیله ورکا هغه منګه داغه د سر نه را پرې وته چون کی معاشره کې داسې کمزوري خلک قسم دې کوي چې نه تاسو کولش ناغ زنانا ورته مخ رو گرزولو وی تخونن دا سکے خوسنگ بحال وی چه رز دا قیامت بی رب العالمین با دی صحاب دا پار ظهور فرمائے لئی او تا نبا بیاد دی ظلم تا پوس کئی نبی علیہ السلام آ صحابی تا وی آو یقینی دا سی خبر دا اللہ دا ہر مظلوم دا ظلم تا پوس بکئی پر رز دا قیامت رستای رز منل سی دی اے رستای رز منل دا دی چه قسم بے پر رستای رز با اللہ دے شکل تا پوس کئی چې اے زما مسلمان بندا ما د انبیاءو سردار د نمونی په تور دنیا ته را لېګل ستا د نبی څنګه شکلو رستانه ای رزداسې چې تانه بل دی واده ته کوز کوي جواد خو هندوانم کولو او سکانم کولو خو تا چې کلمه ویلې و نو ستا واده د نبی رسول سلام په طریقه او په رسم رواج مړکی کې خو هندوانم سو کې سوځي او سو کافر خخای خو ستا د دفن کفن د چا په طریقه معاملات خو هندوانم کوي کافرم کئی او دو مسلمان معاملات بده چا په طریق کئی ده جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر استرین رزبانی ایمان روڑن دارنگی ورہ پا ایمان کامل کی دام دی محبت دا اللہ دا اللہ محبت او دا اللہ محبت بدا سی محبتی چه دا آغی مقابلہ کی بطول محبتو ندا سیوی لکا چه دا سر وینا دا اللہ محبت دا سی دیکن او دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت لکه الله او د الله رسول وای داسې وکه او استاد نفس وای چې نه داسې وکه استاد بچی وای چې داسې وکه دغه وخت کې د دې دوه محبتونو مقابله راغلي داسې کنه لکه مثال په تور ته بچی له واده کې نو الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم سوی او کور کې زنانه او ماشومان او د کلی رسم او رواج سوی دلته ګوره د دوه محبتونو مقابله رااله اوس وکته شي چې د وکم محبت پر سر وانیږي تبا کم محبت پس روانے گی دا صحابہ اکرام و شان داو اللہ کتاب گوالے چی دا اللہ دا محبت مقابلہ کی دا والدینو دا بچو دا رشتدارو دا اچھا محبت ندے غستے دا اچھا محبت ندے غستے قرآن شریف کی اللہ دا غیو حال ذکر کئی فرمائی لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ و رسولہ وینب ممیدا سی او قوم چی دے ویزا اللہ منم و رز رستنی منم او دے دید اللہ مقابل کی بیاد بلچا سرمینو کی ولو کانو آباءهم اگر کدغی خپل پلار موروی اگر کرنیوی اگر کرشتداریوی د داسې خلکو بارک الله وی اولائک کتب فی قلوبهم الایمان دا خلق دے چې الله په خپل قدرت کامله د دای په دې زونو کې مال لیکلې چې د الله مقابله کې ایسو کم نالی بیا دا مؤذن وی کړه الله اکبر الله اکبر دا تعالی وی الله تعالی دے ستار والدینو نلوی دے د دې ټولی دنیا نلوی دے الله اکبر الله ډیر لوی دے نو محبت دا الله دا رنگ دا الله دا پار محبت کول الله دا پار بغض کول دا موږ ګران کار دی. دا الله د پاره سکور د چا سره مینه ساتي، د چا د پاره ساتي، سلالج دې ستما دا سبدر کوي کله الله دا یو سړی سره دین لګی نو لې دین لګی سپول پټه سبدر دې درته ویلی نا دا الله د پاره. حدیث پاک کې راغلی یو بنده په پرز د قیامت الله رو باسي او اعلان به فرمایي چې دا کس دې چې د زمانه پار ټولر سو پریخي دې په خبر واه ما له پاره ټول معاشره پریخي واه. دارنګه پرز د قیامت به اعلان وشي چې چا دنیا کې د چا عبادت کولو لاړ دی شیخ خپل معبود سره دې مرګري شي ننور عبادت کو ان کی ودن ور سره ودریږي بوتان والا بوتان سره غټو والا غټو سره قبرونو والا قبرونو والا سره ونو والا ونو والا سره وې دا مؤمنان به دغه شان پاتش. هر الله رب العزت ورته تخفل قدرت کامله وې دا تاسو نه ولاړې دی الله دنیا کې موږ دغه شان یوازې سو کې او پلت لل سو بل پلت نو دا الله د پاره محبت ساتل اے قسم دے کہ یو محبت چا دا اللہ دا پارو ساتلو دلبم جنت ملاوشی. حدیث دا مشکات شریف کی راغلی یو کس دی یو کلی نبل کلی تروان لفرشتی ورطا اللہ لارکیو دلی جدن بتا پوسو کی جدی کلی لسد پارا دیو جدی در لدا سی ہوئی نمیاو پی دی جنت زیر اوکی نا صحابی تیو دی کلی لسد نزی ویدل تیر زمائی عرور مومن مسلمان دی داغم ملاقات تزم نوې سلالې چاو ستما نور سوې سم نشته دنیوي خبرې نشته صرف د الله د رضا د پاره مې دوست دی او ملاقات لازم. نو ملائکه ورته وي الله تعالی باندې د جنت زیره کوي بهږي خبره با فرشتو ورته وي چې الله موږ لاره کې تعالی کې نولي او تعالی باندې الله د جنت د الله د پاره مين ساتل د الله د پاره محبت کول او د الله د پاره بغض کول. دارنگ ایمان کی گردان دے محبت دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خودی پہ لگو رہی اسے خودی پہ لگو رہی سمر مسلمانان چی دی مدر طول پہ ظلموں کی دے سید الکائنات مینہ و محبت شتک نشتہ خو قرآن سنت دعوی جی پہ دے محبت دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسوک رشتی آئی دے چاپ سیرت و صورت غم خادے و زندگی کی جد نبی علیہ السلام دے سنت و تابداری دے دا محبت پا دعوی کی رشتی نہیں دے او کہ او سڑی کرا اللہ دے حبیب سنت نشتا شکل دے سنت و نخلاف دے شکل دے سنت و نخلاف دے نو یاد و ساتھئی دے بیا دا محبت دعوی کی خود درغجن دے تا اللہ دا پارا مین سات اللہ تا اللہ دا پارا بغض سات دا دیر لو شیرے تا صحابہ کرام دا شانو نبی ترمذی شریف کی راوی قربان دے صحابہ دے شان ما اے دا چا دے شان بس تے پوس کے قران شریف دا اول نراوال تر اخرہ پورے دے صحابہ کرام صفاتوں ذکر کرے نبی ترمذی شریف کی حدیث راوی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ناس یہ حدیث بیان ہو بچیو خبر او تھا دا خبرم تخبل زبان درست ہوا نبی علیہ السلام په وخت کې زنانه به جمعتون تراتلې رسول الله فتنه متنی جرال ابن صحابه دور کې منش عائشه بی بی رضی اللہ عنہ فرمایل وی کده نبی علیہ السلام کتلې دا زنانه چې په کم لباس او په کم طریقه راځي نو منع کړي به وي دا الله حبیبی دا زنانه منع کوي جو کور کې موږ ولا به تر دې خو منع کوي ما نو یو بشه ناس دی ابن عمر رضی اللہ عنہ او موږ خو به منع کړو دا زنانه پر دې اهتمام نه کوي دا نه کوي ولت حدیث بیانې دو دا خبره په خپل ځای درست ده خو دا حدیث بیانې دو په وخت کې داسې وي ترمذی شریف کې راغلی فما کلمه عبد الله حتا ماتا عبد الله بن عمر رضی الله عنه د خپل بچی سره خبرې بند کړې په مرګ مړ شو خو د بچی سره خبرې ونه کړې چې حدیث بیانې دو فما کلمه عبد الله حتا مات عبد الله بن عمر رضی الله عنه د خپل بچی سره تر مرګ پورې سو نه کې خبرې ونه کړې مدا الله مینا دا الله دا رسول مینا محبت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غی دا تعظیم عقیدہ لرن اگر دا اللہ دا حبیب پا محبت کی دام دی درود شریف پی ڈیر ڈیر لے درود شریف دیر او خاص کرتا سو لپتا دی جمعی مبارک دا عورز او دی جمعی مبارک دی شپک دا نو رج و شپو پا مقابلہ کی کسرت درود بسڑے ہوئی تو یہ پہ خبر بار ہے لکه نور روزو کې درود شریف ویل پکار دي، او خاص کر د جمعه په ورځ درود شریف ډېر لوی ثواب دی. هر مسلمان ته پکار دي چې نن فلانه ورځ د پدې کسی رسمونو رواجونو هم ته معلومی چې دا رسم دی، نو دا رواج دی د جمعه په شپه ورځ باندې د نور اعمالو نه علاوه یو مسلمان د درود شریف نه چنور کلی تاسو نه کوي پکار دي چې 200 ځله خوي د جمعه په ورځ او شپه باندې ډېر درود شریف ویل. دا د جمعه خصوصیت ته ډېر ډېر څه درود یو عالم تیر شو علامه نووي رحمه الله وې دا هغه تر مرګه پورې معمول دا چې د جمعه د ماهام سره به نور مستحب او نوافل اعمال او مطالعه بس کړ. د جمعه لکه نن ماهام پورې به ټول شپه به نو د کېدو درود شریف وي، د جمعه شپه ورځ باندې درود شریف ویل. د الله د حبيب په محبت او تعظیم کې پای باندې سدي درود شریف ویل هم دي، او درود شریف ویل یې ثواب دی. یو ځل چې درود شریف وي الله په لس رحمتونه را لېږي، او ډېر درود وي د الله د حبيب د پخوب کې دیدار ذریعہ جوړيږي. کوم مسلمان ډېر درود شریف وي، ډېر درود شریف وي، نو رب العالمین ورته خپل حبيب په خوب کې خای. دارنګه کوم سره پریشان دي په تکالیفو کې، د ډېر درود شریف له سره د دنیا او د آخرت ټول غمونو نه الله کافی کیږي، الله کافی کیږي. او دا درود شریف وګوره میدان محشر کې پکار راځي. روحانی او واقعا ذکر کړي، روحانی او واقعا ذکر کړي، وایي او کسب پرز د قیامت فرشتو نیولې جهنم ته روان کړي، جهنم ته وېسي کړي روان کړي. وایي ناب آدم علیہ السلام لوئی جی ملائکو ما جہنم تبوزی، آدم علیہ السلام ما ملائکو تبوئی تی پریگی زیادی بوئی اللہ حکم کڑے سنگے پریزو بس روان میں کی اے اللہ چاہے حکم کی بھی ایسو پرکاوٹ نشی جوڑے دے کہ جوڑی دیش داگر ایو مسئلہ دے انبیاء علیہ السلام کو جو اندی مونے او چې یو شی الله خو خنو دی وختونه هغه نه کېدل دغه شان د کنه دا بندوي هم دي تکړه. وې آدم علیه السلام چې کله پوښي چې ملائکه ما ته نه پریزي، ناواز به ورته نبی رسول سلام ته چې یا احمد صلی الله علیه وسلم دا ستا امتی ملائکه روان کړي دي او جهنم ته دی چې د خلاصولو سه تنظیم کولې شي. نبی رسول سلام برا منډه کی ملائکه له وی پریږي، ملائک به نفریزی دکن اللہ حکم دیکن ملائک بسکر نبی پریزی چی نبی علیہ السلام پوشی دا اللہ حکم دے ملائک نفریزی ویدہ اللہ حبیب بدا سی ویدہ اللہ اس مبارک براوالی یادیر بدا سی اوڑی سی آدھا سب اللہ سپور تک یرش طرف تا چی اللہ تام آلو دید یا کی ویلی نیو چی رحمت بارک بے خفقون نا اللہ وعدہ کرد مخبل حبیب سراب زمارا به تاسو ما سره وعده کړو چې زه به د امت باره کې پریشان کوم نه. بس دا چې ملګری د خلینو راوتلې د الله رحمت به جوش کې راش او ملائکه له ویر پرې کېږي او د عمل بیا وته نه وي، نو ملائکه را پریزي بیا به د عمل تلي نو دا هغه عمل نه د نیکو تل سپکشي او ځکه جهنم ته بوتلو چې به ټول کیږي نو دا هغه نیکي به سپکی شي او ګناهونه به ډېر شي. نبی علیہ السلام به پرچرا والی او د دد نیکو پاغا تلک به کی دی دد نیکو به درنیش او چې نیکو درنیش ملائک به جنت تروان کی ویدا امتی به ترون سپی جنینا چې داما سر مدد و نصرت و بدا سوک دی نو چکل ملائک جنت تبوزی مدی به ملائک و لیو لگ به پریز آئی داما خیجی وسوار لسن و دست پگمائی پشان زلی و پکی گی دخو زما سر دیر مدد و نصرت کو چې د دنیا په تاسو کوم د دلې د شکریا دا کوم دی ورته وي تاسو کې نا ورته وي زستا نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا ستا غو درو شریف چې په ما باندې وي په عین مفکر په کار راغی په تل میزان کې و ډېر ډېر درو شریف وي په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د ایمان په اسانګو کې دارنګ د الله د حبیب د سنت او تابعداری کول د سنت او تابعداری کول الله دې موږ تاسو کې د سنت او تابعداري اهتمام راولي ته د هر سنت تابعداري لحاظ کوي لکه دام سنت طریقه له موږ تاسو غره سوره په موارد د خدای اهتمام نکو جمعې مستب وختي رات ولس شه د سنت طریقه دا تاسو لپاره یو میاش چې سره د جمعې مست وختي راشي دله بس په لاوي یک چایلانو کو جنند جمعې پرز بسلسل روپۍ چې شګمز لراشي ورکوم با او چته من خو له غټم له شګرو ستاتی شي ایمان سره وایي د دوارو جهانو سردار فرغای چې کم سره د زوال نمخ کی جمعې تراره د دروازې د جمعات کې ملائک ولاروي د دپا عمل نامه کې د نور او ثوابونو نه علاوه دا ملکی لکه یو اوخ چې سړی خیرات کی یو اوخ سړی سکی خیرات کی دمه یو اوخ بسو باندې وکی پنځه شپې ته روان یو اوخ دته نه نو یو سړی جو تقریبا په میاش کې پیږه سلور جنې راځي یو سړی خان ثواب لب دی اخرت پر رضواله وګي خبره او کبي ارشت راضي نو بیا ثواب کمیږي تر دې چې کله امام کینی په منبر او بیان شروع شي دا ملائک نه دي د ایم غره قران او ذکر اوري نو دا الله حبيب فرمای چې کله خطبه شروع شي او نصيحت او وعظ شروع شي نو ملائک هغه خپل کتاب بند کی او راشي په جماعت کې غیب قال الله قال الرسول اوري ملائکم سے کہیں قال اللہ قال الرسول اوری زمین دخل کو طریقہ سدا ار سڑے اے مسلمانی زمین دخوایش او دی طبیعت موافق دا ادام یا مسئلہ علماء ذکر کری پرس دی قیامت بدا اللہ دیدار کی دیمانی زمین دخلی ایمان دی او زمین اہل سنت والجماعت مسلک دی چی جنتیان کل جنت توردن نشی مدیستر کو کہ اللہ او طاقت ہوا چاہی او دیدار خداوندی بورت نصیب شی اللہ زمین استاسو نصیب کی دیدار خداوندی ته وای په کوم ترتیب خلق کینی هغه ته په کرسی پرتی وی تختونه په پرتی د سرو زرو د ملغلرو کم سړی چې د جومی مست د ټولو نه وختي راځي نو د الله دیدار د پاره بده پړون بنی صف کی کم سړی په لګرو سره په دیم صف کی وای او کم سړی مثال په تور چسور غشت کیږي کنه اے ورته د دین په کار کې سستی کله د سړی د بدینای سبب جوړیږي دیو جنہ دیر پکار کے زمائی زکن دو سستی میں پکار او دو جنہ مقام لے زمین بازی عوام رونا پٹول افتا کے دو علماء پا صحبت کے قرآن و سنت تنے کینی دا شاند کندا پول افتا تیرے شکو دے عالم سرکینی دا چیدے دا آخرت او دے قبر او دا اللہ او دے رسول دے ملاقات او دے محبت سے خبر او آوری صرف دے جمعی دا عورزی وی دے جمعی عورزن دے دا سی ٹیم بانے را دی چیدے تا دے خبر دا والا دے آخر پتہ نہیں کم سڑے چیدے تقریر پا ابتدا کینی او دے پر امنز کرا غیر دل سخیر نمی او دل پتہ نشتن چی دا خبر اکم جانا شروع واکم تاسو دا مشران اکل جرگی کوئی کہ او سڑے پنی مجرگا کی رو ریسو پلوئی تپا کسی وی ناو ایزد سارا خبر نمی سپا کیو پیدی پا خبر با اول خما پا خبر اپوئی کئی جی دا شروع شوی سنگا و خبر اکم جانا گا مگر یاد ساتی چی دا دین دا خبر پا افتدا کنی مطالعہ دا غوی دا انتہا پتہ نہیں لے گی ایک کم از کم دی مسلمانان دا اہتمام کولے کہ جمعی پر از وقتی رات لے او د احتیاج په نیت راتله او دا د جمعې د ورځې د آخرت او د قبر خبرې اورېدې نو دا مرتسې دا به کافي نو چې ورځې جمعه کې نه وخت راځي په نور ورځو کې د درس کې یو کې څنګه عوام قران شریف ته نه کیږي دا موږ راغله قبل چل راغله نو څنګه راغله قران شریف موږ راغله سره بس کړ دا بال مارو کې پروتي او د جمعات کې پروتي د چمن راغله سره بس کړ دا بس دکل کنه به زکاو دا کتاب غره ټول کلمې والو راغله اول خبر دا افسوس دی چې بعضی مساجد کې د قران درسونه نه او کوم ځای کې وی نو خلک ورته کینی نه چې کوم ځای کې وی نو خلک ورته کینی نه او د هدایت غره دغه کتاب دی د ایمان د ذکر دغه کتاب دی کته سره بل معلوم دی ها د هدایت غره دغه کتاب دی د ایمان د ذکر دغه کتاب دی د الله د محبت دراتلو دغه کتاب دی، د قبر او د اخرت د پیژندو دغه کتاب دی، د انسان نه انسان جوړیږي په دې کتاب باندې. بدا ټول خبرې دې زما عزت مند دارنګ دي. ایمان په مسلو کې دام د چې اخلاص، هر عمل کې اخلاص چې د الله د رضا لپاره. الله عزمن او استاد ټول اعمال خپل رضا لپاره کوي. کچری عمل کې اخلاص نه کنه مې سم نشته. دیو جن حدیث پاک کے راغلی کا عمالو کی اخلاص نی نو سرد عبادتونو نو سرد جہنم توردن نکی. اللہ ازمون استاسو تا ہر عمل کی اخلاص پیدا کی او اخلاص دا پارا با اللہ لجار. حدیث پاک کے راغلی ترمیزی شریف حدیث تے، ترمیزی شریف حدیث تے، ابو حریر رضی اللہ عنہ نسو پراغ ہے او ورتهوی او داس حدیث را ل بیان ک چې تا د الله د حبیب نه تخفل اوریدلې. ابو هريره رضی الله عنه ورته مدینه منوره کې د غکور در لخکاری یا وې پدې کور کې زه او نبی صلی الله علیه وسلم ناشته دا خبره چې ابو هريره به خود را ورزید. غشی او به خودی کله اختیاری وی کله به اختیار ای که اوسه په خپل اختیار باندې به خود نه و دې چې به خود شوم او کما باندې به خودی را اله. قرآن و سنت و علماء دو دو مزمت ذکر کرے او کہ اس نے بی اختیار پی بی خودی رالا مدا پا شریعت کی ممدوح دا او دو صحابہ دو دور دا سی بی خودی را غلی دا تا اللہ دو یری دو وجنا تا اللہ دو محبت دو وجنا خصات ابو حریر رضی اللہ عنہ بی خود پرو تا بیاج در عبیدار شورتی دا مخامخ کور در رخ کام وی دی تیزاو نبی علیہ السلام یا رو بجا بس کبھائی کنا چیمشتا تا یو حدیث بس ذکر کن. وی دی مخامخ کور کی زو نبی علیہ السلام ہو پدیم جل بی خودشو پدرین جل بی خودشو پس الورم جل چی پا خوشو وی دی مخامخ کور کی زو نبی علیہ السلام ناستو ما تیوی ابو حریرہ تعالی پتشتا دا جہنم اور بڑنبے پچا گرمی جو سو بیون اور غرزو لیشی مماوی اللہ و دا اللہ رسول خطوی نبی علیہ السلام یا غقاری و عالم چی دنیا کی قرآن او دین زدکڑے و خلق لے خول دے با اللہ تا پیش الله وی بنده سی یو دې وی د دین او قران ملو شینو الله ما ست دین ذکر او بیا می خلق له خولو الله وی بنده دروغ دی وی ستا مقصد خپل منکل ستا مقصد ریا کاری او شهرت حکم به شي هغه حافظ او قاری او عالم به جهنم ته ورغورځول شي دا به شهید را واستي شي هغه ته الله وی سی یو الله بدن له خوک شینو زستا بلاره کې کافر سره جنگیدل او تر دې چې به شهید شو الله به بنده دروغ دی تا خو دې لپاره جنګ دی چې خلک ویلا خو تکړه دی بهادر دی او په وطن ننګو کو په قوم ننګو کو بس اگر په دنیا کې ویلی شو حکم به شه شهید به جهنم ورته ورسول شي بیا دا مالدار راولي الله به بنده سګر دی او الله تا ما ته مال راکړو د مال نه خوښ شې نو ما مدارس جوړ کړو مساجد می جوړ کړو د کوم به یتیمانو غریبانو سره می مدد او نصرت کړو الله به بنده دروغ دی وي تا خو دې لپاره کوم چې خلک وي سوره سخی او سوره صفاتونه مو کې لري اکارو شابم د جهنم ورته ورغړول شي. دیو جن اخلاص د ایمان پیسو کې صدا یو ای صدا الله دې په موږ تاسو کې اخلاص پیدا کړي او چې کله عمل کې اخلاص راغی کړه ایزنی اصلش پیتا تیا کال عبادتو کی او شیطان و لطیلے ورطا کی حتم کی او کم عبادت کی چی اخلاص دی غیل شیطان رسیدی دیش او دم را سرکش دشمن دی خودم حتیار ورزولے چی کرا اللہ غا شرب او دخل دربار نانو اللہ تیوینی استا پزات میری قسم ہوئی وَلَا اُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ چی دا طول بنی آدم دا گمراکون اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ہاں ہتھیار غرزون چاکی چی اخلاص دے پائی میں وَسَوْدَ مَوْتَاقَتْ مِچَلِي شیطان ایلا من پیدا نو آدم علیہ السلام اللہ پیدا کرو جنت میرا رخصت ای اغا وقت شیطان ہوئی چی چاک اخلاصی پہدے جم آدم درود نہیں چلی اللہ بھی ممکن اخلاص پیدا کی ورنہ کا عمالو شے اخلاص نہیں بس پہیو سات شیطان تیلے ور تکی اللہ زمان کا عمالو کی اخلاص پیدا کی. عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم دعا کو لتا سن دا دعا زدہ کہ یو کوئی وبی اللہم اجعل عملی کلہو صالحا واجعله لوجہک خالصا ولا تجعل احد فيه شيئا. الله زما اعمال ټول نیکو ګرځي او ټول خالص د خپل ذات لپاره وګرځي. الله چې د چا په کې صبرخ برخاني چې دا مې دلو کله دا مې دلو کله دا مې دې خوشاله نو دا مې فلانه خوشاله قسم دې کله ټول کله ولا کله شانه خوشاله شي او الله خوشاله ني سو شو او کله ټول ناراض او الله راضي شي نو مسله حل نه حل نه. الله زموږ استاد په اعمالو کې اخلاص واچي ان شاء الله د دې ایمان د سانګو ذکر وکړو او تدبیر نیت کوي چې الله ما تاسو ټول کې دارا ولي که چاته باجی خو نه شکر دی ادا کوي کلی مداوی د فار خپل مولا مالک ته دی وجاړي. یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي. الله د تمام امت مسلمه ګناهونه معاف کړي. الله موږ د ایمان کامل خاوندان په خپل رحم او کرم جوړ کړي. الله تمام امت مسلمه دی ایمان کامل خاندان جوړ کړي. الله مونږ کې څومره کمی او نقصانات دي بخپل رحم او کرم زموږ گناهونه معاف کړي. الله ټول بیماران ته شفاء کامله ورکړي. الله د چا اولاد نشته نه کومه صالح اولاد ورکړي. الله سوګ د دین او د دنیا په سم مصائب او تکالیف کړي. الله ته د ټول مصیبتونو او تکلیفونو لري کړي. الله امت چې کوم ځای کې پریشان ده الله د ټول پریشانۍ ختم کړي. الله د ټول پریشانۍ ختم کړي. الله زموږ په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي. الله د امت په منځ کې جوړ اتفاق او اتحاد راولي. الله العالمین نیکان حکمرانان د دنیا د ټول اسلامي ملکونو باندې مسلط کړي. الله العالمین سمره شریان او فسادیان دي او دای په زموږ کې شفقت او محبت ستاده بندگان او استاد حبیب د امت سره نشته. الله د داسې ظالمانو مفسدینو ممنوع او تمام امت مسلمه خلاص کړي. الله زموږ د ټول خاتمه په ایمان کړي. الله زموږ د ټول خاتمه په ایمان کړي. الله زموږ د مدرسه او ټول مدارس دنیا او د دین ټول شوبې الله قائم دائمه وساتي. الله العالمین د هر قسم نقصانات او مداوې حفاظت فرمایي او د دین سره شوبو کې چې مسلمانان لګیا دي پکې اخلاص او د خپل حبیب تابعداري او تور نصیب وکړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار. روزو کې دغه عبادت او خصوصي اجر وي. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د الله د حبیب نه تفوس وکړو. وی دا الله رسول پدی